إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بوكي نيغي دلسي وات سي توفيق مروم بي عز وجل سي سونو درس توحيد سي سونو تيرا بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى mo melni sunu bind bi weso ñi ngi won ci wa dalilu qawluhu ta'ala wa anna al masajida lillah fala tad'u ma allahi ahada mu ne tektal ba ci lan ci wonane ñaan jaamu yalla la suñ ne ñaan jaamu yalla la ban façon ñaan lañ wax ñaanuk jaamu moy du'aul ibada ak ñaanuk laaj moy du'aul mas'ala ñaanu blaaj ban bi nga xamanteni ni sunu borom kep moy kiko jogo ndax mo am mon monam mo am sañ sañam ma ngok bi nga xamanteni ni nak dagal na mu dox digeunte mindeef ak mindeef loluy dox digeunte mindeek ak mindeef la du dug ci li nga xamanteni ni mom moy jaamu yalla ma ngok aspect bu mu ciy duggé moy mën nga ca am yool masalan ki ñew ñaan la nga yëkëti may ko te def ko nak ngir yalla booba nga am ci yool bu ko defé kon tektal ba modé wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada gisoon nañ né al masajid des na ko tuddé bëré bi nga xamni fa lañuy sujjoté difa jaamo yalla gisoon nañ ne bereb yoyu moy bereb bi gën ci kaw suuf wallahu almusta'an moy bereb bi borom bi tabaaraku wa ta'ala gëna bëgg ahabbu albiqa' ila allah lolu gisoon nañ ko gisoon nañ tamit maggaay ak riyaayu tabax jakk ak jakk ja lu mu tuti tuti متكنا من يقول الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر والمراد بالعمارة العمارة الحسية والمعنوية عمارتها بالطين وما تحتاج إليه حتى تأوي المصلين وتذلهم من الحر وتكنهم من البرد وعمارتها بالعبادة بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل مني دغ دغ نيغا خامني نيوي دوندال جاكاي بوروم بي تبارك وتعالى موي نان من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله mune ñoñe nga xamantene ni ñoy dundal jakkay borom bi tabaaraku wa ta'ala mu tuddi ci man aamana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa allah fa asa an yakunu ulaika min al-muhtadin suru borom jital ci al-iman jakk ken du ko dundale bokale jakk kendo ko dundale jaamu bammel jakka bagn ne ko balene wa annal masajida lillah jakka kiko mom moy sunu borom bammel nak bammelu nit la kon ci xel kesse ñom ñaar ken waru leena boole ñom ñaar ken waru leena boole parce que ba mel dañ nan fi moy béré bu diw jakka ñu né jakkal yalla la nan lañ leen di bolé ñom ñaar lé nga dugg ci jakka ñu nan la fi moy béré bu diw mais xana jakka ji nekatul jakka yalla xana jakka ji nekul jakka yalla wa annal masajida lillahi kon lu fa neew wadi wul neew dañ ko yobbu seug ye ci seug ye lañuy yobbu neew manam ci armel ya fofu moy placeu neew fofu moy keureum fofu moy dekkuwayam seug ye ak neew ku meuna doon mais xol len ñaata jakka ngay gis bu fess delak ay bammel yamatu ci nit ñi di dem di jaamu bammel ya di ñaan bammel ya di xettaliku ci bammel buñ amé soxla ñew ci bammel yi te xam nañ ni li ay bammel la ay nit ñu faatu ño fi nek amwaatun ghayru ahya ay way faatu lañ dund ñu kon bokkale yalla kenn duko dundale jakka jakka boko tabaxone def ci ay milliards milliards milliards bo ci dugale tok bokkale rek yak nga li nga def lutax ndax bokale day mabal jëf sunu borom jalla wa ala dafa wax ak yonnati bi alayhi salatu wa salam ne ko wala in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al khasirin so bokale se jëf day mab damay laaj kan mo gëna sel kan mo gëna bax jëf ka yonnati bi alayhi salatu wa salam kan la jëfëm gëna rafet kan la jëfëm gëna yiw kan la jëfëm gëna sel ka yonnati bi sunu borom ne ko so bokale sa jëf day map kon keneen ku dul yonnati bi matu tawax dañ xamni kon du bammel moy dundal jakka dedet bammel ak jakka li islam jangale moy des leena wara takatle ñu bari nak dañoo naxu ci ben feñu way moy zahira manam nañu gisé tay jumaay medine ak fiñu denc yonnati bi alayhi salatu wassalam lolu mo ñubbe ñu bari jému ñoo jang tarikh jému ñoo xol l'historique jému ñoo xol les causes kon gis nga lolé dafa la jangat histoire lan mo yobbe li ciosan ba mo don yonent fu mu faato fa lañ koy dencé ma nga faato neegu sunu yaay aisha ñu denc ko fofu neegu sunu yaay aisha nak sorewul won ak jakka ji kon ciosan gi moy yonent bi kenn suulu ko ci jakka kenn musu ko suul ci jakka batay legi lan mo yobbe nak neegu sunu yaay aisha nga xamni fa lañ suulu yonent bi alayhi salatu wa salam lan mo yobbe mu dugg ci bir jakka ji yok guñ yok jakka ji yok ko côté bobu lolou moko yobbe mais tay da ngay gis nit ñi japp nañ ne dañuy dem xor rek dal di daw ñew gis nga nit faato rek ñu ne nañ leen ko sul ci jakka ji jakka du ba mel lan la hadith wax sallu fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura julle len sen bir keur yi te bu len ko jappe bammel lolou dalay wonne bammel du placeu julle kay kon bammel du placeu jakka jakka du placeu bammel metay gis nga fexé nañ takalé lolou indi corrélation ba créer fi bokalé bu reuy musiba bu reuy muy bokalé nit ñi di dem ci bammel yi di ñaan té lan lañ jangoon ñaan lan la ñaan jaamu yalla la ñaanu laaj ñaanu jaamu ñaari xéetu ñaan yoy jang nañ ko bam leer def nañ ci ay dars yu bari souvent buñu excé ci yenn point yi damay def exprès pour attarder wu buguma rek brusquement joxe définition joxe explication rek globaliser ko ci benn dars rek dem dedet damay def exprès mu nek ñetti dars wala ñent au minimum pendant une semaine may taxaw di wax ci benn point des fois ma gonflé ko ak yenen mbir pour mu gëna yaatu gis nga jakka mok bammel ci islam joté wuñu dara mangok joté wuñ dara bayi len neew yi ngeen di sul ci bir bammel yi yaakar ne lolu diina la lolu diine islam lolu diine islam neegu ya aisha nga xamni fa lañ denc yonnati bi alayhi salatu wa salam lako duggal ca jakka ja muy madina jakka yonnati bi yaatal moko ca duggal waye du ciosan bu ko defé kon ñu xamé ko nonu parce que tay dañu tollu période bo xamanteni ni dañuy jox ni nit ñi lo xamni du diina islam té nakoy joxé nak sen intérêt pos kep lañuy xol parce que da ngay dégg ñu naan jak ñum tudati bammel yu joxé dépenses bammel kay bu joxé dépenses xana warna mëna jamarlo corona bammel bu joxé dépenses kay warna mëna jamarlo ebola xana xola ba xola terme yoyu ñuy naxé sénégalais ko na fata bammel bu joxé dépenses ha bammel bobu di dépenses deum yoyu fay dugg ñan ñoko fay duggal nit ñi ñoy ñew sanni ko fa nit ñi ñew sanni ko fa deureum nit ñi la mais xola li ñuy naxé sénégalais motax tay ñepp ngoy wax jangale kat yi ñu ngoy wax oustaz yi ñu ngoy wax rappeur yi ñu ngoy wax ba ci rappeur yi ñu ngoy wax ha tollu nañ fo xamanteni ni tay manam musna deg ben oustaz wax ko ay jamono vers les années 80 mune buñ deful ndank révolution française dina am fi ci sénégal révolution française moy lan buñ joggé né dañuy takat le li nga xamanteni ni moy jangu bi ak pouvoir bi manam diine ji ba instaurer laïcité mune buñ deful ndank révolution bu mel non dina mësa am ni sénégal ndax lan ndax yenn xéetu forme yi nga xamanteni ni ñiñ tuddé né ño yor diine ji seen yu doxali motax à chaque fois ñukay améliorer diko gëna neexal légui xol duggal nañ ci biir ay mbalax yow da ngay def lo xam da nga ko tuddé jangu diina lan la ci tamawuti après ñu duggal ci biir pakkan ni tuddé ko dukkat lan la ci fecci wuti mais boy fecci da ngay dem yëngulen bo bëggé fecci da ngay dem yëngulen wala nga dem ciosan night club da ngay dem ci boîte de nuit bo nga bëggé fecci xolal né lool yëpp pour lan la pour téy nit ñi la parce que xam nañ ni nit ñi tollu nañ fo xam ni ci ay dosu banex dañ leen feug ay dosu banex yo xamanteni ni tollu nañ ci wax mandité go xamanteni ni yéléen du yomb té lolou presque aduna gi yépp la xola tay da ngay dem France nit ñi médecin yi ñoy saraxu nit ñi naan bu leen genn dimbali leen ñu bu leen genn ñun ñi ngi leen di taxaw fi yeen tamit dimbali leen ñu bu leen genn bala kaada li nga xamanteni moy maladie yok ñuy gëna sonu ñun mais nit ñi amuñu conscience ne ñi ngi ci danger lolou mo xew suñu rew mi xol leen bi mbir yi joggé ñi joffé naan way ñu naan nangam neeku fa di jëma dox ci mayinu sénégalais yi ba légui amna yo xamni japp nañ ni fièvre nekk fi gis nga mais nak damay wax mané bu fekké nit koy top nga né nit koku xawma loko mëna topé bu fekké nit koy top moy tax respecté wo akku yalla buñ léné tawhid do ko nangou buñ la né tawhid gogu sax da ngay wëlbeutiko nan ki da nan tawhidam ju pour xex diw la buñ la né sunna yonnati bi alayhi salatu wa salam nga né ah ñun ka sunu mag ñi inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim lamuqtadun sunu mam yi sunu nangam yi ndax nit donc nit gogu tamit ah bu ko nexé mu comporté au comportement bo xamanteni ni en réalité boko xolé en tant que nit ku nité da ngay gis né li moy ki est ce que jox na cër bakkanu doomu aadama, est ce que jox na cër bakkanu nit ñi? Parce que da ngay dégg ci réseaux sociaux yi ay nit taxaw di wax ne ay kilifa lañ ñuy wax wax yoo xamante ni nii, da nga naan ki est ce que respecté na dundu melentaan balaa sax ñu naan dundu doomu aadama. Tey Italie ñaata mort lañ déclaré? Presque 800 morts, 793 décès. Nit ñi nekk ci jiixi jaaxa ba léegi quoi. C'est normal parce que aqu yàlla moo jiitu, moo nekk ci kaw lépp. Loolu buñ ko respecté wul, mais est ce que dinañ respecté sunuy bakkan ñun? C'est ça le problème. Da nga gis koo xamante ni topp nit jaral na ko mu grillé aqu yàlla, mu grillé les principes de l'islam. Tey fi tey am na niveau buñ toll tey par rapport ak feebar bi, am na niveau buñ toll. Da ngeen di gëstu, ngeen dem xool. Ah tey dégg ngeen ministre bi wax na cas de contamination communautaire. Dem leen ngeen xool contamination communautaire, qu'est ce que ça signifie? Dem leen ngeen laaj ko les agents de santé, médecins yi ngeen laaj leen contamination communautaire lan lay tekki? Da ngeen di gëstu. Aduna nit bu fi nekkee da ngay gëstu, mais doo toog benn béréb rek. Ñu lay nax ci sa diina, di la nax ci sa aduna. Yow boo demee looy rendre compte yàlla? Dañ ma doon nax. Est ce que loolu compte rendu la? Allahul musta'an. Bu ko defee kon ñu xam ni jàkk bérébu jaamukaayu yàlla la, du bérébu kenn. Bu fa kenn xaj-xajal porox ndoolu bàmmeel naan bérébu diw ba, diw amul ci jàkk ji béréb. Diw bu amee ci jàkk ji béréb rek la xadis ko waxoon mooy ñëw. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من ماي ني غنا دويلو سي ني ماي بوكالين كيب كو جيف بن جيف جوجي تابخ جاك دا سي دوك جيف بوبو جولي دا سي دوك سراخه دا سي دوك مبولم جيف جو خامتيني جيف جو باخ لا ورا دون كيب كو كو جيف بولما سي مانا كينين سونو بوروم ني ما باكا كو كون سو تابخاي جاك دوغال سي باميل jàkk jooju jàkkay bàmmeel la, mais wa annal masajida lillahi moom bàmmeel amu fa place, parce que bàmmeel bérébu diw la te jàkk bérébu yàlla la. Ñaar yooyu duñu daje, kenn du leen dugalante. Bu ko defee kon ñu teg foofu suñu baaraam, ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq, nañuy ñaan aafiya, nañuy ñaan yàlla mu aafiyal ñu ba ngoog. Dafa am hadis bu rot ci Anas muy wax yonente alayhi salatu wasalaam romb na aw nit yoo xam ni dees leen a natt, mu ne ñii xanaa daawuñu woon di ñaan aafiya. Kon nañuy ñaan aafiya surtout période bi ñu toll, nañu bëril jéggalu borom bi tabaraka wa taala, te mu nekk nag jéggalu gu dëggu. Ñii daan dem ci bàmmeeli bi bokkaale, arrêté leen bokkaale bi. Ñii daan takk ay xarfa xuufa, gis nga téere yooyu nga takk sa ndigg li, yooyu nga takk sa poqataan bi, yax yeeg yooyu xam nga ni mënul dara. Ñi doon dem ci xàmb yi tey xam ngeen ni mënul dara. Ñi doon dem ci xoom ak ay lëlëb yu kenn xamul yooyu ci àll beeg di tëgg ka fecceg di jaamu jinde yeeg yu kenn xamul, xam ngeen ne loolu mënul dara. Tey ñëpp ñi ngi naan yàlla yàlla, ñëpp yàlla la ñuy xalaat. Yàlla ñu ci yàlla dimbali ma ngoog. Li fi nekk mooy dañ daan làqatu ci ginnaaw tubaab yi dong. Bu tubaab yi defee dara ku nekk jëna naan sama waay la. Gis nga kii naan génn naan, gis nga ñun bañ defee lii, ñun bañ duggee lul, ñun bañ duggee ci biir bois sacré bi, ñi naan bañ génnee, ñi naan bañ takkeelee, ñi naan bañ defeelee, ñi naan bañ ñaanee. Tey nag tubaab yi ils sont impuissants. Italie déclaré na tey 793 décès. Loolu day wone impuissance am. Kon yàlla, ñëpp yàlla. Kon nañu tuub tuub gu dëggu, te ba bokkaale biñ nekkee njabarante bi ci réew mi, njabarkat yi nañ téye seen gémmiñ te nañ baseen njabar googee, nit ñi nañ bàyyi di fa dem. Waxoon naa leen ko, bàyyi leen xel après corona. après corona ci ngay xamé ñan ñoy gor ñan ñoo goré seen digënté ak yalla tay fi tay yaangi ti jax gis nga yaangi ti jax tay nan yalla yalla légui bu suñu borom dindé corona bi parce que ku nekk wone nga sa impuissance ngi deg tay suñu borom bu dindé bala bi tégg ko tay après corona noy def da ngay delou wat ci njabarkat yi da ngay delou wat ci téré yek pétaw yek xaar yek laar yek xamb yi fa ngay delou wat ak bamél yi di fa ñaan bayyi sa borom après corona lañu xamé gor ak ñi nga xamni seen ngeum dafa deggu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.